Polska Energia. Współwłaściciel strony mójtauron.pl. Współgospodarzem jest miasto Katowice. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. To program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 6 czerwca, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Jedna osoba została ciężko ranna w wybuchu w kamienicy w Kędzierzynie-Koźlu. W Chorwacji zatrzymano byłego funkcjonariusza MO, który w stanie wojennym strzelał do górników w kopalni Wujek. Od jutra zaczniemy zarabiać na siebie. 8 czerwca wypada Dzień Wolności Podatkowej. Jedna osoba została ciężko ranna w wybuchu gazu w kamienicy w Kędzierzynie-Koźlu. Dwie są poszukiwane przez strażaków. W budynku zawaliła się jedna kondygnacja budynku, mówi brygadier Leszek Morkis ze Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu. Zostały naruszone ściany tutaj szczytowe. W związku z tym działania są bardzo utrudnione. Musimy podstemplować tę część stropu, która jeszcze nie uległa zawaleniu, żebyśmy mogli w miarę bezpiecznie oczywiście realizować wewnątrz działania. Na chwilę obecną mamy 38 zastępów tutaj na miejscu, blisko 70 strażaków. Do zdarzenia doszło po godzinie 19. Na razie nie wiadomo jeszcze, czy doszło do wybuchu butli z gazem czy instalacji gazowej. Po burzy z intensywnym deszczem, która przeszła nad Gorzowem Wielkopolskim, zalanych zostało wiele niżej położonych ulic i skrzyżowań. Ruch w mieście był utrudniony. Woda wdarła się również do kilku budynków i zalewała piwnice. W miejscach, gdzie doszło do najpoważniejszych podtopień, strażacy wypompowują wodę. Dotychczas dostali ponad 70 zgłoszeń związanych ze skutkami burzy. Konwój polskiej policji z zatrzymanym Romanem S. wylądował w Warszawie. Byłego funkcjonariusza plutonu specjalnego MO, który w stanie wojennym strzelał do górników w kopalni Wujek, zatrzymano w Chorwacji. Roman S. był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania. Roman S. ukrywał się, zmienił swoją tożsamość i zrzekł się polskiego obywatelstwa. Był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania, ale mimo takiego wpisu w europejskim systemie Niemcy odmówiły wydania go. Wpadł podczas rutynowej kontroli w Chorwacji, mówił prokurator Andrzej Pozorski z Instytutu Pamięci Narodowej. Nie przebywał on w kraju. Myśmy ustalili, że wyjechał do Niemiec. Zapewne w celu uniknięcia odpowiedzialności karnej również on pozbawił się obywatelstwa polskiego, więc jest obywatelem Niemiec. Z uwagi na zmieniającą się sytuację prawną, to co jest dzisiaj, więc możliwość skorzystania z europejskiego nakazu aresztowania dała nam możliwość ściągnięcia go do kraju. Roman S. w policyjnym konwoju dotarł do Warszawy, stąd zostanie przewieziony do Katowic, gdzie najprawdopodobniej w poniedziałek zostanie przesłuchany przez prokuratorów. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Od jutra zaczniemy zarabiać na siebie. 8 czerwca wypada Dzień Wolności Podatkowej. To 2 dni później niż rok temu. Oznacza to, że pieniądze, które zarobiliśmy przez pierwsze 158 dni tego roku, pokryły koszt wszystkich naszych podatków, wyjaśnia Ireneusz Jabłoński, ekspert Centrum imienia Adama Smitha. Zważywszy na nasz poziom rozwoju, to ten dzień powinien wypaść znacznie wcześniej, bo kraje, z którymi powinniśmy się porównywać, na przykład bogate kraje Europy Zachodniej lub tak zwane tygrysy azjatyckie, wtedy, kiedy były tak zamożne jak Polska dzisiaj albo tak biedne jak Polska dzisiaj, te swoje dni wolności podatkowej miały na przełomie kwietnia i maja. Z badań centrum przeprowadzonych specjalnie z okazji Dnia Wolności Podatkowej wynika, że co trzeci Polak w ogóle nie zastanawia się nad tym, że część jego wynagrodzenia pochłaniają podatki, mówi jeden z autorów raportu, dr Tomasz Baran z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Sama kategoria Dnia Wolności Podatkowej może się dla większości wydawać nieco abstrakcyjna, kiedy pierwszy raz o tym słyszymy, to znaczy jak to? Tyle dni pracuje wyłącznie na to, żeby zapłacić podatki. To się wydaje absurdalne. Najdłużej na nasze podatki pracowaliśmy w roku 1995. Wtedy to Dzień Wolności Podatkowej wypadał 6 lipca. Wizyta premiera Kanady Justina Trudeau zakończyła bogaty w wydarzenia Dzień Obchodów 75. rocznicy lądowania aliantów w Normandii. Historia przeplatała się z politycznymi wydarzeniami związanymi ze współczesnością. Wzruszenie wzbudzała obecność weteranów desantu. Amerykanie, Brytyjczycy, Kanadyjczycy i Francuzi w wieku od 95 do 102 lat witani huraganem oklasków. Dla wielu mieszkańców Normandii obchody rocznicy lądowania aliantów to wielkie wydarzenie. Było wiele inscenizacji z użyciem samochodów i czołgów amerykańskich klasy Sherman. Wśród gości prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, który w swoim wystąpieniu podkreślał, jak w ostatnich latach wzrosło znaczenie jego kraju i jego potęga. Gospodarz Emmanuel Macron powiedział, powiedział o lądowaniu aliantów. To jeden z tych dni, gdy ważyły się losy Francji, Europy i świata. Nie trzeba przypominać daty ani miejsca. 6 czerwca to zapowiedź wyzwolenia, początek nowej epoki. Emmanuel Macron wspomniał także, że wśród innych narodów udział w walkach brali Polacy, którzy odegrali kluczową rolę w operacji pod Falaise na tak zwanej Maczudze, gdzie z hitlerowskimi wojskami walczyły oddziały generała Maczka. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nad ranem od 13 stopni na Pomorzu Zachodnim do 16 w centrum i 17 na Dolnym Śląsku, jutro w Kołobrzegu 20, we Wrocławiu 25, w Rzeszowie 26, a w Warszawie 28 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Gość w dom, Bóg w dom, głosi stare polskie przysłowie. Czy życzliwość wobec przybyszów wyróżnia nas spośród innych nacji? Co pojęcie gościnności znaczy we współczesnym świecie? Trójka i Stowarzyszenie Autorów ZAIX zapraszają do udziału w drugiej edycji konkursu na oryginalny dramat radiowy Nasłuchiwanie. Tym razem tematem jest gościnność. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe, a najlepsze słuchowiska zaprezentujemy na antenie programu trzeciego. Regulamin konkursu na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Nasłuchiwanie. Gościnność. Zapraszam. Dominika Kluźniak, jurorka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Piosenki Świata. Koncert dla dzieci z cyklu Śpiewamy z Agatą Steczkowską. 9 czerwca o godzinie 12 w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie wystąpią chór Agaty Steczkowskiej, kwartet wiolonczelowy Cello Maniacs oraz warszawski chór chłopięcy. Na koncert zapraszają Agencja Muzyczna Polskiego Radia oraz Polskie Radio Dzieciom. Bilety na stronie sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Everybody. Bielszy odcień bluesa. A w pierwszym odcieniu bluesa przy konsolecie Zofia Kruszewska, przy mikrofonie Jan Chojnacki. Tym razem nie w studiu i nie samotnie, tylko w otoczeniu licznie zgromadzonej młodzieży bluesowej w chorzowskiej Sztygarce. Ta niczym nieokiełznana radość i autentyczny entuzjazm jest wywołany takim oto faktem. Za chwileczkę Państwo za pośrednictwem Trójki i cały świat wraz z nami będzie świadkiem pierwszego i jedynego jak dotąd radiowego koncertu fantastycznej orkiestry z Memphis, Tennessee, która odbywa właśnie trasę po Europie i na jeden jedyny koncert zawitała do chorzowskiej Sztygarki. Przez najbliższe 55 minut, bracia i siostry, Southern Avenue! We'll be right back. he wants all shine. Dirty windows all tight. No escaping love abused. Ripped my whole world and now he's amused. When I get tired, I get to work. Only the power gonna show me love. Get to the power, give me a hug. For my heart, when you fill my cup, that whiskey love, I hurt you so much. Oh, whiskey love, I can't get enough. Oh, whiskey love, I hate you so much. Oh, whiskey love, I can't get enough. Show no remorse, ain't got shit to lose. Just young and dumb, as in love I had no clue. Love of my life, he killed my spirit. Now shallow ground for a broken heart to heal it. Oh, when I get tired, when I get tore up, or need a battle, gonna show me love. Get to the problem, give me a hug. Fill my heart when you fill my cup, that whiskey love. I hate you so much. Oh, whiskey love, I can't get enough. Oh, whiskey love, I hate you so much. Oh, whiskey love, I can't get enough. Rub me up my youth, strike me if I move. So I fill up my cup until I find my courage. Oh, but

yourselves a hand clap. Thank you so much for helping us with that one. You're beautiful. When my eyes got heavy, wiped down with tears of worry, to my rescue, you're hurry to catch my faith when it falls. You lift my spirits on high, when my optimism dies, you feel the hurt in my cries, and heal me with your words, singing it's gonna be potential will all I see is better. Because of you I have a new approach to life. You change my world when you drop my cries. It's gonna be alright. Alright. It's gonna be alright. It's gonna be alright. Thank you so much. Judy Jackson right there. We're so happy to be here. Thank you so much for supporting live music. Peace. And born of family. My birthday month, and I just want to say thank you for the support for Southern Avenue. We're always working, we're always on the road, so that means holidays, birthdays, weddings. So thank you guys so much for the support and the love. From the very beginning, what you had in mind. But I said to myself, baby, don't just be wasting your time. But somehow through the night, things got so out of hand. On me, you know I trip, trip from your love when you slip your love on me. Getting hooked on your baby was the last thing on my mind, and now. You all the time. your love for me. You know I slip, trip, full of your love when you slip your love for me. Oh, oh, I'm very proud of you. When you touch me, oh, I lose control. And I find myself, baby, wanting more and more and more. I slip, trip from your love when you slip to love for me. You know I slip, trip from your love when you slip to love for me. When you slip to love for me, mm-hmm. Said I slip, trip for your love. When you slip to love for me, oh yeah. Slip, trip for your love. When you slip to love for me, hey. Slip, trip for your love. When you slip, you know you slip to love for me, baby. Said I slip, trip for your love. When you slip to love for me, I didn't feel so good. Slip, trip for your love. When you slip to love in me. Thank you so much. Forget the hard times, they might change your plans. I know your heart. Stay together, love is the answer. Remember the fight that you had yesterday. Did you hug each other at the end of the day? Thank you. We're gonna need y'all's help on this last song. Are you guys in the mood? You gonna help me out with this last song? That's a very positive message. The lyrics are don't give up, alright? Very simple. You can tell it to yourself every day. I'm gonna show you just how it goes, okay? Alright. I'm gonna sing a line of the song. And you're gonna follow up with don't give up. Just like that. Let's put our hands together. Come on, y'all. Come on.